Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 11 października, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Na początek tradycyjne uwagi techniczne. Jeśli słuchacie tej audycji o właściwej jej porze, czyli w poniedziałek o 20, to prawdopodobnie będziecie mnie mogli znaleźć na czacie na stronie kontestacja.com. Chętnie wyjaśnię wszystkie szczegóły związane z wiadomościami przekazywanymi w audycji. Druga sprawa, wszelkie źródła moich informacji można sprawdzić wchodząc na stronę radio.kontestacja.com/tydzień. Na tą samą stronę można wejść również ze strony kontestacja.com przez odpowiednią zakładkę. I tam są linki do wszystkich artykułów, które wykorzystałem w audycji, a więc wszystko, co powiem, można sprawdzić. Dodatkowo są tam również linki do artykułów, o których nie zdążyłem w tej audycji powiedzieć. Tutaj też chciałbym podziękować wszystkim, którzy przesyłali do mnie newsy w tym tygodniu, szczególnie Piotrowi, Kubie, Mateuszowi i Markowi. Wszystkich, którzy znajdą coś ciekawego do audycji, chcieliby regularnie szukać informacji na jakimś portalu, bądź też chcieliby zostać reporterami, przygotowywać fragmenty audycji, czy też w jakikolwiek inny sposób wesprzeć Tydzień w sieci, zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A o czym będzie tegotygodniowa audycja? Przede wszystkim, zgodnie z koncepcją tygodnia w sieci, by nie mówić po pierwsze o tym, o czym w innych audycjach kontestacji już było, po drugie o tym, o czym mainstreamowe media i tak trąbią, nie będzie o dopalaczach, gdyż ten temat również uważam za zasłonę dymną, stworzoną po to, by nie dyskutować o naprawdę poważnych problemach Polski. Od siebie zaznaczę tylko, że dopalacze uważam za świństwo, ale ingerencję państwową w te sprawy uważam za świństwo jeszcze gorsze. Zacznę od paru słów o polskim budżecie i polskich podatkach, potem ciąg dalszy wojny między urzędnikami a obywatelami, o programie Rodzina na swoim, lekarzach widmo, serwisie Chomikuj i Białymstoku przeniesionym nad morze. W części z głupotą przez Unię, piąty konkurs o największy absurd unijny, spory unijno-chińsko-australijskie i o klauzuli sumienia. W wiadomościach z szerszego świata, przegląd ostatnich wydarzeń związanych z cenzurą w sieci, o wyborach na Łotwie, o strażakach z Tennessee, w ramach przeglądu socjalistycznych rajów znowu Wenezuela, a w ramach przeglądu informacji z krajów, do których rzadziej zaglądamy, tym razem Gabon. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zacznę zatem od wiadomości z Sejmu, konkretnie od pierwszego czytania projektu budżetu na 2011 rok, które odbyło się 10 września. Do tego projektu przyczepiam się już kilka razy, więc nie będę się powtarzał w tym odcinku. Wspomnę tylko, że głównie chodzi mi o kreatywną księgowość, którą rząd uprawia. Deficyt niby w tym budżecie jest zapisany jako niższy, tylko nieco ponad 40-miliardowy, ale dzieje się to przy bardzo korzystnych założeniach. Między innymi chodzi tutaj o wpływy z dywidendy z firm państwowych oraz przy wyprowadzeniu dużej części wydatków poza budżet do samorządów czy do Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zresztą, jak wiemy, już w tym roku większość deficytu finansów publicznych pochodziła nie z budżetu. Tak więc, jak ktoś jest zainteresowany dodatkowymi informacjami, zapraszam do artykułów podlinkowanych na stronie audycji z portali Money.pl czy Interia. Natomiast wiadomość o budżecie jest pretekstem, by przytoczyć kilka kuriozalnych wypowiedzi pana ministra finansów Jacka Rostowskiego. Niskie podatki i mniejsze składki rentowe sprawiły, że nie trzeba było ratować gospodarki w czasie kryzysu. Dziękuję politykom Prawa i Sprawiedliwości za tę decyzję, powiedział Jacek Rostowski w marcu zgodnie z informacjami portalu Dziennik.pl. Podczas dyskusji o budżecie w tym tygodniu z kolei pan Jacek Rostowski z mównicy krzyczał: naprawdę jest to czas, aby przedstawiciel PiS wszedł na tą trybunę i przeprosił Polaków za błędy waszej polityki w latach 2006-2007, kiedy był dramatyczny wzrost wydatków przy bardzo znaczącym obniżeniu podatków. Jacek Rostowski powiedział, że najważniejsze błędy PiSu to obniżenie podatków i innych obciążeń społeczeństwa na sumę około 30 miliardów. Krótko mówiąc, minister finansów domaga się, by politycy PiSu przeprosili Polaków za to, że zabierali im mniej pieniędzy. Warto w tym miejscu też przypomnieć, że za rzeczoną obniżką podatków głosowała też wtedy Platforma, a za rządów obecnej koalicji zarówno wydatki państwowe, jak i deficyt budżetowy zwiększyły się znacząco powyżej tego, co prezentowały poprzednie rządy. To nie koniec kuriozalnych wypowiedzi Jacka Rostowskiego, który niniejszym jest przeze mnie nominowany na Żartownicia Tygodnia. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział: teraz wierzę w to, że uda się nam, jak Odyseuszowi, przeprowadzić Polskę jak okręt przez otwarte morza. Jak zauważył Robert Gwiazdowski, warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Odyseusz dotarł do Itaki po 10 latach tułaczki, w której wyginęła cała jego załoga, i to bynajmniej nie na swoim okręcie, bo ten rozbił. Ciekawe, czy to brak wiedzy o mitologii pana ministra, czy też chwila zakamuflowanej szczerości. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie Kontestacji Radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Mówi się, że pewne są tylko śmierć i podatki. Jak pokazuje ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, o którym napisała Rzeczpospolita, podatki są pewniejsze. Sprawa dotyczyła fryzjera, który pożyczył 200 tysięcy złotych swojemu zięciowi. Skąd tyle miał? Zainteresowali się kontrolerzy z urzędu. Nie udało się tego ustalić, bo podatnik bezczelnie zmarł w trakcie postępowania. Ale urząd nie odpuścił. O źródło pochodzenia majątku zapytał jedyną spadkobierczynię, córkę. Ta stwierdziła, że ojciec od lat 50. prowadził zakład fryzjerski, a jego klientami często byli Niemcy. Stąd się wzięły rodzinne oszczędności. To nie wystarczyło. Urząd wydał decyzję i wymierzył jej 75% podatek. Bo tak. Sądy, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, przyznały rację fiskusowi. Widać, to, że można zaoszczędzić 200 tysięcy złotych, prowadząc firmę przez kilkadziesiąt lat, jest sprzeczne z doświadczeniem życiowym sądu. Ale czy obywatele powinni odpowiadać za to, że w sądach pracują nieudacznicy? Kontestacja. Zgodnie z informacjami portalu interia.pl, Rada Unii Europejskiej potwierdziła, że zgadza się na ograniczenia w odliczaniu VAT od tzw. aut z kratką i kupowanego do nich paliwa. Tylko na to czekał polski rząd. Od 1 stycznia 2011 roku od samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony będzie można odliczać tylko 60% VAT i nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Z założeń do projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynika jednak, że powyższe ograniczenia są jedynie przepisem przejściowym i będą obowiązywały tylko do 31 grudnia 2012 roku. Po 2 latach prawo do pełnego odliczenia VAT miałyby te same auta co teraz. Zgodnie z tym, co napisał portal Many.pl, potwierdziły się informacje o tym, że rząd podniesie płace minimalne. Od stycznia za pracę na pełnym etacie nie będzie można płacić mniej niż 1386 zł brutto. Związki zawodowe domagały się wzrostu płacy minimalnej nawet do 1500 zł. Jednak ten, nawet mniejszy od proponowanego przez związki wzrost płacy minimalnej, choć teoretycznie ma poprawiać sytuację najsłabiej zarabiających, zdaniem ekonomistów może być dla nich wręcz niebezpieczny. Wynika to z tego, że każda podwyżka płacy minimalnej powoduje zwolnienie z pracy tych, których wartość płacy w firmie jest wyższa od ich wkładu pracy. Portal Many.pl opublikował też ciekawy raport na temat wysokości płacy minimalnej w całej Europie. W Polsce płaca minimalna plasuje się mniej więcej w połowie europejskiej stawki. Co prawda jest to zdecydowanie mniej niż w krajach starej Unii, ale na tle innych nowych członków europejskiej wspólnoty wypadamy zdecydowanie najszczodrzej. Co ciekawe, jest w Europie też kilka krajów, w których stawka minimalna w ogóle nie występuje. Są to przede wszystkim Włochy, Austria, Niemcy i, tu może do niektórych niespodzianka, kraje skandynawskie. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że gotowa jest już ustawa, która według ustawodawców oczywiście ma zrewolucjonizować zarządzanie spółkami Skarbu Państwa i zakończyć tam panowanie polityków i urzędników. W jaki sposób? Otóż ustawa będzie dotyczyć spółek, w których Skarb Państwa ma większość udziałów lub według ustawowych kryteriów zostaną one uznane za kluczowe. W takich spółkach decydujący głos o tym, czy ktoś może wejść w skład rady nadzorczej, będzie miał nowy, 10-osobowy komitet normalizacyjny, powoływany w ramach walki z biurokratyzacją i upolitycznianiem przez premiera. Ponadto ustawa znosi ograniczenia dotyczące wynagrodzeń w państwowych firmach, a poza tym wszyscy czują się dobrze. Słuchacie kontestacji. Dawno już nie podawałem informacji z frontu wojny, jaką urzędnicy, zwłaszcza skarbowi, wydali zwykłym obywatelom, zwłaszcza przedsiębiorcom. A warto tam zaglądać, bo nie ma miesiąca bez informacji o tym, że jakaś firma procesuje się z urzędem za bezprawne doprowadzenie jej do bankructwa lub zwykłe utrudnianie prowadzenia biznesu. Wystarczy poszukać po internecie. Tu może przypomnę jeszcze starą wiadomość, że już w czerwcu naszemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych skończyły się środki przeznaczone na odszkodowania dla obywateli wygrywających procesy z państwem polskim przed trybunałami unijnymi. Dziennik Gazeta Prawna 8 października przygotował bardzo ciekawy reportaż o kontrolach skarbowych. Okazuje się, że choć wedle prawa najdłuższa kontrola może trwać 48 dni roboczych, w największych firmach tylko oczywiście, to praktyka fiskusa wskazuje, że te 48 dni może być rozciągnięte nawet na rok. Dlaczego? Do długości przeprowadzonych kontroli urzędnicy liczą poszczególne dni, a nie jej ciągłość. Przykładowo, przychodzą na jeden dzień, a dopiero potem za tydzień znów na dzień. Potrafią też wliczać po połowie dnia do czasu kontroli, wyjaśnia pan Andrzej, przedsiębiorca z Warszawy. Zdaniem ekspertów, takie działania organów podatkowych są sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Podatnik, niestety poza wniesieniem sprzeciwu, ma niewiele środków obrony. Radca prawny Maciej Kurek twierdzi, że przykłady pokazują, iż urzędnicy dokonujący kontroli liczą tylko dni spędzone u kontrolowanego, a do biegu terminu nie wliczają dni poświęconych na analizę zebranego materiału w urzędzie. Niekiedy próbują liczyć termin na przykład od połowy dnia. Taka praktyka jest niedopuszczalna, choćby ze względu na regulację ordynacji podatkowej, której przepisy mówią, że termin wyrażony w dniach liczy się od dnia następującego po dniu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące rozpoczęcie jego biegu, aż do upływu ostatniego z wyznaczonej liczby dni, przypomina Maciej Kurek. Przerywanie ciągłości biegu terminu na podstawie samodzielnej decyzji kontrolującego pozbawione jest też podstawy prawnej. Przepisy podatkowe jasno określają moment rozpoczęcia, doręczenia upoważnienia i zakończenia, doręczenia protokołu kontroli. Czas kontroli zgodnie z ustawą biegnie niezależnie od tego, czy danego dnia kontrolujący pracowali w siedzibie organu, czy u podatnika, czy też w ogóle byli na innej kontroli. W przypadku bezprawnego przekraczania przez organ czasu kontroli podatnik ma pewne szanse. W terminie 3 dni od upływu limitu czasu kontroli może on złożyć sprzeciw, który automatycznie zawiesza czynności kontrolne. Po negatywnym rozpatrzeniu sprzeciwu podatnikowi przysługuje jeszcze zażalenie. Z drugiej strony, z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że kontynuowanie kontroli po przekroczeniu zawartych w ustawie terminów nie dyskwalifikuje w jakikolwiek sposób czynności dokonanych po upływie tego okresu. Kolejny ekspert, Marcin Kaczanowicz, twierdzi, że w przypadku, gdy organy podatkowe będą kontynuować kontrolę, nawet łamiąc przepisy o ograniczeniu czasowym, podatnicy w praktyce nie mają większych możliwości dochodzenia swoich praw poza napisaniem skargi bądź zażalenia. Jak widać, praktyka pokazuje, że mimo nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej nie mogą przystosować się do nałożonych na nie obowiązków. A może po prostu nie chcą. Tym razem wiadomość właściwa pochodzi z portalu LKFM, to jest portal regionalny z okolic Leszna. Do sądu okręgowego w Zielonej Górze wpłynął pozew przedsiębiorstwa Erma Skandlewa koło Wschowej, które chce odszkodowania od władz gminy za poniesione straty wynikłe z kilkumiesięcznego opóźnienia w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Firma ta, zajmująca się produkcją i handlem paletami drewnianymi, jest jednym z większych prywatnych pracodawców w gminie. W sierpniu 2009 roku złożyła w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy na nowy obiekt, suszarnię drewna. Dokument otrzymała dopiero po 8 miesiącach, choć formalnie powinno trwać najwyżej 2. W tym czasie wschowski magistrat dwukrotnie wydał dokument, który zawierał błędy formalne, co potwierdziło samorządowe kolegium odwoławcze w Zielonej Górze. Andrzej Szmania, prezes zarządu firmy, mówi: z powodu nieudolności i niekompetencji miejskich urzędników moja firma poniosła straty, dlatego zdecydowałem się na złożenie pozwu przeciwko gminie Wschowa o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat w wysokości blisko 300 tysięcy złotych. Kwotę na podstawie danych statystycznych obliczyli pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Burmistrz Wschowy, Krzysztof Grabka, bagatelizuje sprawę. Mogę tylko powiedzieć, że firma otrzymała decyzję o warunkach zabudowy. Dla mnie sprawa jest już zakończona, gmina nie ma wobec firmy żadnych zobowiązań. A skoro już przy branży budowlanej jesteśmy, firma analityczna PMR przeprowadziła badanie na temat największych przeszkód w rozwoju branży budowlanej. Okazało się, że ani trudny dostęp do kredytów, ani duża konkurencja nie są aż tak znaczącymi przeszkodami. Najwięcej pracowników firm budowlanych, aż 41%, jako główną przeszkodę wskazało urzędników i przepisy prawne. Skarżą się najczęściej na nadmierną biurokrację i skomplikowane przepisy. Jeszcze pozostając w zakresie prawa budowlanego, chciałbym polecić propozycję profesora Zygmunta Niewiadomskiego z Warszawskiej Głównej Szkoły Handlowej. Można się z nią zapoznać na stronach portalu gazeta.pl. Kodeks budowlany profesora Niewiadomskiego, który przez wiele lat był sędzią w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zdecydowanie zwiększyłby wolność budowlaną dla inwestorów oraz zdyscyplinowałby urzędników. Iha! Słuchajcie kontestacji! Na portalu interia.pl można przeczytać ciekawy raport na temat programu Rodzina na swoim, koncentrujący się na zmianach przygotowywanych zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i przez samorządy. Główne kontrowersje tutaj budzą przede wszystkim zasady ustalania limitów cen, do których dofinansowanie państwowe jest przyznawane w zależności od województw. Raport polecam. Również na tym portalu można przeczytać o podejrzeniach manipulowania danymi, od których zależy cena metra kwadratowego mieszkania objętego dotacją państwową. Problemem okazuje się właśnie nieprzejrzysty sposób ustalania limitu ceny. Ustawa z 2001 roku określa, że odpowiedni wskaźnik dla miast ustalany jest na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych Urzędu Statystycznego opracowanych według powiatów oraz własnych analiz. Jasno widać, jaką władzę dostał wojewoda, czyli od woli urzędu zależy dobrobyt i pensje całej rzeszy deweloperów, doradców finansowych itd. System jest także bardzo wrażliwy na manipulowanie danymi statystycznymi, których GUS nie jest w stanie sprawdzić. Bez względu na te wszystkie możliwe nieprawidłowości, program Rodzina na swoim i tak od dawna nie spełnia swojej roli. Miał według rządu wspierać młode rodziny kupujące swoje pierwsze mieszkanie, tymczasem od października będzie można w nim kupić dom nawet za 1,25 miliona złotych. Do końca pierwszej połowy 2010 roku w programie Rodzina na swoim udzielono prawie 60 tysięcy kredytów na kwotę prawie 10 miliardów złotych. Łączna kwota dopłat Skarbu Państwa do tych kredytów wyniesie przynajmniej 2,2 miliarda złotych. Programów dotacyjnych nigdy dość. W Gdańsku powstanie ponad 100 mieszkań komunalnych dzięki nowemu projektowi Gdańszczanin na swoim. Adresowany jest on do osób, które nie mają zdolności kredytowej i których nie stać na lokal w TBS, a jednocześnie zarabiają zbyt dużo, by przyznać im mieszkanie socjalne. Zdaniem wiceprezydenta Macieja Lisieckiego w projekcie Gdańszczanin na swoim korzystają obie strony. Lokatorzy mogą na własność wykupić mieszkania, a miasto ma wpływy do budżetu i może zbudować więcej lokali. Podatników, z których pieniędzy będzie dofinansowany ten program, nikt nie będzie słuchał przecież. A w ogóle to piękny gest. Tak przy okazji, w listopadzie tego roku są wybory samorządowe, nie? Skoro już o gdańskich wyborach samorządowych mowa, to może ciekawostka właśnie z tego podwórka. W Gdańsku próbują zarejestrować się kontynuatorzy wielkiej idei partii komików, która ostatnio objęła władzę w Reykjaviku. Krajowe Biuro Wyborcze odmówiło co prawda zarejestrowania Komitetu Wyborczego Gdańska Unia Wybitnie Normalnych Obywateli, ze względu na skrót, który brzmi wulgarnie i obraźliwie i nie licuje z rangą wyborów samorządowych. Jednakże rzeczony komitet zmienił nazwę i zarejestrował się jako Komitet Wyborczy Koryto. Dominik Rudasz, kandydat na radnego z ramienia Koryta, mówi: Nie zmieniły się nasze cele. Dorwać się do koryta, czyli rządzić i mieć pieniądze oraz sławę, bo tak wygląda polska polityka. Koryto to skrót od Komitet Rywalizacji Totalnej. W przeciwieństwie do typowych kandydatów nie opowiadamy bajek, nie mamimy społeczeństwa obiecankami. Mówimy wprost, o co nam chodzi i już teraz widzę, że przyłącza się do nas coraz więcej osób. Dodaje kandydat. Z komentarzy na stronach gazety.pl wynika, że potencjalny elektorat obawia się, że w razie wybrania kandydaci koryta jako rasowi politycy po wyborach oszukają swoich wyborców i zaczną uczciwie wypełniać swoje obowiązki. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A propos nadmorskich wiadomości regionalnych, zajrzyjmy do Białegostoku. Że co? Że Białystok nie leży nad morzem? Nie ma problemu, drodzy słuchacze, urzędnicy to załatwią. Jak podaje portal TVP Info, białostoccy radni podjęli decyzję o przystąpieniu miasta do konferencji peryferyjnych regionów nadmorskich. Nie zraża ich odległość od morza. Ze stolicy Podlasia do najbliższego portu w Gdańsku jest 380 km. Przynależność do tej organizacji to nadzieja na pewne korzyści. Urszula Arter z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mówi: przede wszystkim jest to możliwość korzystania z lobbingu, ponieważ owa konferencja jest najbardziej aktywną organizacją skupiającą tyle regionów w Europie. Za bycie regionem nadmorskim Podlasie musi płacić coroczną składkę w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dopłat finansowych jednak nie dostaje, bo wysokość dotacji uzależniona jest od długości linii brzegowej. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czas na wizytę w polskiej służbie zdrowia. Jak podał portal iMetro, Narodowy Fundusz Zdrowia postanowił posprawdzać wyrywkowo grafiki lekarzy z przychodni i szpitali. W harmonogramach znalazł kilka ciekawostek. Na przykład w Małopolsce w ponad 100 przychodniach specjalistycznych lekarze pracowali równocześnie w tym samym czasie w kilku miejscach. Rekordzista o tej samej godzinie, tego samego dnia przyjmował w 7 poradniach. Mechanizm lekarzy widm następująco wyjaśnia Jolanta Pulchna z małopolskiego NFZ. Przychodnie, które zawyżają w ten sposób liczbę zatrudnionych lekarzy, często liczą na wyższe umowy z funduszem. Traci osoba najmniej ważna w polskiej służbie zdrowia, czyli pacjent, który przez to dłużej czeka na wizyty. Pokazują to ostatnie dane Funduszu o Dostępności Specjalistów. Do okulisty trzeba czekać średnio 80 dni, do ortopedy 60, do kardiologa 85 dni. W każdej z tych kolejek rocznie ustawia się od 100 do 200 tysięcy chorych. Lekarze przerzucają winę na fundusz. Przyznają, to fikcja, na której tracą pacjenci. Ale lepiej czasem naciągnąć grafik, niż zamknąć jakąś poradnię w ogóle, bo nie ma chętnych do pracy non-stop. A właśnie tak wyglądają absurdalne wymogi funduszu. Denerwuje się dr Piotr Watoła, przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy w Małopolsce. Podaje następujący przykład. W jednym z powiatowych szpitali w tym województwie hematolog ma pracę na 3-4 godziny w tygodniu, ale NFZ zapłaci za jego porady tylko wtedy, jeśli będzie dostępny codziennie. Cóż, na oderwanie od realiów tych wszystkich urzędników rząd znajdzie zapewne nowy sposób. Na pewno trzeba powołać nowych urzędników, którzy będą kontrolować zarówno NFZ, jak i lekarzy. Kontestacja. Ostatnia informacja krajowa. Serwis chomikuj.pl przenosi się na Cypr. Portal od czerwca tego roku borykał się m.in. z wydawnictwem PWN, który zarzucał serwisowi udostępnianie nielegalnych plików. Jak ujawnił dziennik Gazeta Prawna, od początku września Team Solutions, polska firma, nie jest już właścicielem chomikuj.pl. Serwisem zarządza obecnie spółka FS Fire Solutions Limited z siedzibą w Nikozji. Dzięki temu zabiegowi chomikuj nie musi ujawniać informacji o dochodach czy właścicielach spółki, a ten zabieg pozwoli ponadto uniknąć serwisowi konsekwencji prawnych związanych z nielegalnymi plikami. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Część międzynarodową jak zwykle rozpoczyna cykl z głupotą przez Unię. Jak podaje portal konserwatyzm.pl, po raz piąty już wybrano największy absurd Unii Europejskiej. Co w samo sobie już jest dziwaczne, konkurs ten organizuje europoseł, konkretnie profesor Mirosław Piotrowski. Konserwatyści na zwycięzcę wybrali broszurę wydaną przez Parlament Europejski pod tytułem Język neutralny płciowo w Parlamencie Europejskim. Zaleca się w niej nieużywanie w parlamencie słów wprowadzających rozróżnienie płciowe, np. pan, pani, zróżnicowanie stanu cywilnego, pani, panna oraz unikanie rozróżnień płci w nazwach zawodów. Zwroty takie zostały bowiem uznane za przejaw dyskryminacji. Zwycięzcom gratulujemy. Dla mnie kolejne miejsca jednak są jeszcze ciekawsze. Drugie miejsce przyznano nakazowi wyrzucania złowionych dorszy podczas połowu innego rodzaju ryby niż dorsz. Komisja Europejska przy tym nakazie kierowała się chęcią zachowania ratowanych ryb przy życiu. W praktyce przy wyciąganiu ryby z głębokości ponad 30 metrów dochodzi do rozsadzenia jej pęcherza pławnego, co rzecz jasna prowadzi do śmierci, więc na dnie mórz lądują z powrotem co najwyżej rybie zwłoki. Trzecią nagrodę zdobyła regulacja Komisji Europejskiej nakazującej wymianę żarówek na modele energooszczędne i wycofanie ze sprzedaży modeli tradycyjnych. Okazuje się, że rzekome żarówki energooszczędne w warunkach przeciętnego mieszkania są znacznie mniej odporne od tradycyjnych, m.in. ze względu na wahania napięcia, częste włączanie i wyłączanie, zabrudzenie, wilgoć itd. Przy tym są mniej więcej 10 razy droższe od zwykłych. Również ekologiczność tych żarówek budzi wątpliwości, gdyż na przykład w wypadku rozbicia uwalniane są zawarte w nich związki rtęci. Wyróżnione zostały rozporządzenie Komisji z dnia 8 marca 2005 zmieniające rozporządzenie nr 831/97 w sprawie ustanowienia norm handlowych, a ustalające m.in. jak zrywać awokado, by było smaczne i dobrej jakości. Drugie wyróżnienie dotyczy rozporządzenia Rady z dnia 26 listopada 1996, ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa wraz z załącznikami. Szczególnie na wyróżnienie zasłużył załącznik numer 2, który nakazuje po złowieniu ważenie i mierzenie krewetek, śledzi i innych ryb. I na niektórych obszarach śledź jest śledziem od 18 cm, na innych od 20, a gdy ma 15 cm, trafia na listę niestandardowych ryb do negocjacji. Dokument nie ustala, czy te negocjacje toczą się z udziałem uprawomocnionego przedstawiciela samych ryb. Kontestacja. Z okazji wspaniałych zwycięstw nad żarówkami, niewłaściwym językiem w parlamencie czy dorszem, Unia poczuła się światową potęgą. Uczucie to uzewnętrznia, wadząc się z potęgami zamorskimi. Portale Puls Biznesu i Money.pl poinformowały, że Unia domaga się od Chin rewaloryzacji juana. Chinom od lat zarzuca się, że faworyzują własny eksport, sztucznie zaniżając kurs juana właśnie. Jednak politycy unijni widzą problemy. Europejczycy zamiast rodzimych kupują tanie towary z Chin. No, to nie może być tak dobrze, żeby konsument mógł coś kupić tanio, prawda? Szef Eurogrupy Jean-Claude Juncker zaapelował o dalsze umacnianie juana. Uważamy, że dotychczasowe działania nie wykorzystują wszystkich możliwości. Podniesienie wartości chińskiej waluty jest konieczne, by doprowadzić do większego zrównoważenia w handlu, co będzie z korzyścią dla całej gospodarki światowej, tłumaczył Juncker. Premier Chin Wen Jiabao powiedział też, że Pekin zareaguje na skargi Unii Europejskiej związane z przestrzeganiem praw autorskich oraz przepisami dotyczącymi inwestycji w Chinach. W zamian chce, by Europa zminimalizowała bariery handlowe wobec chińskich towarów. W swoich wypowiedziach Wen podkreśla, że jego kraj czuje się zobowiązany pomagać Europie w wydobywaniu się z recesji, a zatem wspiera stabilne euro i w związku z tym nie redukuje swoich rezerw papierów dłużnych krajów Unii, mimo ich poważnych długów publicznych. Jak dla mnie to trochę zabrzmiało jak ostrzeżenie. W tym czasie Unia zadbała o to, żeby podpaść również Australijczykom. Pan Craig Emerson, minister handlu Australii, skrytykował europejskie groźby zastosowania handlowych barier wobec krajów, które nie wprowadzą podatku od emisji zanieczyszczeń. Zdaniem pana Emersona, pod zielonym płaszczem ekologizmu Europy kryje się stary protekcjonizm obliczony na ochronę europejskiego handlu przed międzynarodową konkurencją. Informacja pochodzi z portalu TheAustralian.com. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Kolejna informacja pochodzi z portali TVN24 i Interia.pl. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, która potwierdza prawo lekarzy do korzystania z tzw. klauzuli sumienia. Zgromadzenie głosowało nad projektem, który w pierwotnej wersji wzywał rządy państw europejskich do poddania większej kontroli prawa korzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia w wypadku aborcji. Ta pierwotna wersja głosiła, że zgromadzenie parlamentarne, w pełni uznając prawo jednostki do korzystania z klauzuli sumienia w przypadku zabiegów medycznych, jest zarazem mocno zaniepokojone rozszerzeniem się tej praktyki. Chodziło o przypadki, w których lekarze odmawiają przeprowadzenia aborcji jako sprzecznej z ich sumieniem. W trakcie obrad do projektu wniesiono kilkadziesiąt poprawek, które całkowicie odwróciły sens pierwotnej rezolucji. Teraz rezolucja potwierdza, nawet wzmacnia prawo lekarzy do klauzuli sumienia. Rezolucję przyjęto niewielką większością głosów, 56 do 51. Ostateczny tekst głosi, że żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji, ani ponosić żadnej odpowiedzialności w wypadku, gdy odmówią przeprowadzenia aborcji, eutanazji czy wzięcia udziału w którymś z tych zabiegów. Z jednej strony rezultat jest dobry, z drugiej strony przerażające jest to, że europarlamentarzyści roszczą sobie prawo do decydowania o tym, czy mają się wtrącać w ludzkie sumienia, czy też nie. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomości z zagranicy. Zacznę od porcji informacji o cenzurze internetu prosto z portalu Dziennik Internautów. Tim Berners-Lee, zwany w artykule szumnie ojcem internetu, w istocie jest to współtwórca i jeden z pionierów usługi World Wide Web, na konferencji w Londynie wypowiedział się na temat ustaw dotyczących internetu. Stwierdził m.in., że mamy do czynienia z zarazą rozwiązań prawnych, które mają na celu odłączenie ludzi od sieci. Krytykował przede wszystkim nowe francuskie prawo Hadopi, o którym już mówiliśmy, ale sformułowanie zaraza nie jest przesadne, jak uważni słuchacze tygodnia w sieci mogli już stwierdzić. Próby blokowania dostępu do internetu były w Polsce, były w Niemczech, w Wielkiej Brytanii Izba Gmin przyjęła ustawę umożliwiającą blokowanie pewnych stron internetowych. Ostatnio mówiliśmy tutaj o raporcie Gallo. A w portalu można też ostatnio poczytać o pracach nad ustawą pod nazwą COICA, która pozwoli na blokowanie wybranych stron internetowych w Stanach Zjednoczonych. Nie można też zapomnieć o tajnych pracach nad porozumieniem ACTA. A przy okazji, również na tym samym portalu można już znaleźć pełny tekst porozumienia, jaki wypracowano po tajnych spotkaniach w Tokio. Twórcy dokumentu namawiają do jak najszybszego jego podpisania. No cóż, skoro już jest jawny, to z podpisaniem trzeba się spieszyć. W końcu mógłby ktoś zdążyć go przeczytać. Słuchajcie kontestacji. A teraz zagranica trochę bliższa, konkretnie Łotwa. Informacja za portalami Gazeta.pl i Business Week. W poprzedni weekend na Łotwie właśnie odbyły się wybory. Ku zaskoczeniu obserwatorów wygrała je rządząca koalicja pod przewodnictwem partii Jedność premiera Valdisa Dombrovskisa. Jeśli koalicja z jakichś przyczyn się nie rozpadnie, na co nic nie wskazuje, to będzie mogła liczyć na ponad 60 mandatów w 100-osobowym parlamencie. Czemu to jest zaskoczenie i czemu to jest dla nas interesujące? Żeby to zrozumieć, potrzebny jest pewien rys historyczny. Dombrovskis objął władzę wiosną 2009 roku, kiedy upadł rząd Ivarsa Godmanisa. Godmanis zaś poległ w wyniku kryzysu, który na Łotwie przebiegał następująco. Do 2007 roku Łotwa notowała wzrost PKB w granicach 10%. Jednak w 2008 roku, kiedy pękła bańka kredytowa, runął rynek nieruchomości, a światowy kryzys finansowy wypłoszył zagranicznych inwestorów z Rygi. W ciągu dwóch lat łotewska gospodarka skurczyła się o blisko 1/4, a bezrobocie wzrosło do prawie 23%. Ponad dwukrotnie wzrósł też dług publiczny, przy czym, no tutaj dygresja, w porównaniu do PKB nadal jest zdecydowanie mniejszy niż dług Polski. Godmanisowi nie udało się przeprowadzić reform, został obalony w wyniku rewolucji pingwinów, jak nazwano na Łotwie antyrządowe protesty w styczniu 2009 roku. Władzę przejął Dąbrowski i zaczął radykalne reformy. Zamiast zdewaluować swą walutę, do czego namawiało Łotyszy wielu światowych ekonomistów, wybrali przywracanie gospodarczej konkurencyjności przez dewaluację wewnętrzną, czyli zubożenie ludności przez cięcia płac i częściowo również podwyżki podatków. Profesor Hansen Morten ze Szkoły Ekonomicznej w Rydze mówi: zaczęliśmy ostro przykręcać śrubę jako pierwsi w Unii. Część krajów jeszcze teraz debatuje, co zrobić z dziurą budżetową. Część rządów nadal nie przyjmuje do wiadomości, jak wielki ma problem. Tymczasem my zaczynamy już widzieć pierwsze owoce reform. Żeby nie być jednostronnym i nie popadać w zbytni entuzjazm, tutaj nadmienię, że jedną z głównych motywacji do reform było to, że w razie ich przeprowadzenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy obiecał Łotwie pożyczkę ratunkową w wysokości 7,5 miliarda euro. Przykładem jest to, że po wspomnianej przeze mnie górce bezrobocie spadło teraz do nieco ponad 20%, a gospodarka z powrotem zaczęła się rozwijać. Jak widać, mimo wszystko łotewskie społeczeństwo zrozumiało konieczność bolesnych reform i nie oddało władzy w ręce populistycznej lewicy. Czy stanie się to przykładem dla reszty Europy? Zobaczymy. Słuchajcie, kontestacji? Rzeczpospolita relacjonuje kolejny etap szału regulowania każdego aspektu życia obywateli Rosji. W rosyjskiej Dumie przegłosowano poprawki do ustawy o reklamie. Jeśli wejdą w życie, reklamowanie w mediach wróżek, szamanów i jasnowidzów będzie nielegalne. Ale nie wszystkich. Wyjątkiem będą te przypadki, kiedy wyżej wymienieni będą w stanie wylegitymować się państwowym certyfikatem. Motywacją dla radnych do podjęcia takiej uchwały był powrót z emigracji na ekrany telewizorów słynnego Anatolija Kaszpirowskiego. Ale państwowy szaman to naprawdę brzmi dumnie. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Cykl z głupotą na północ od Rio Grande składa się tym razem z jednego newsa, którego nie będę komentował, lecz zostawię słuchaczom do dyskusji, refleksji, przemyślenia. News pochodzi z hrabstwa Obion w Tennessee. Polega on na tym, że tam nie ma obowiązkowego ubezpieczenia przeciwpożarowego. Mieszkańcy muszą rocznie płacić $75, żeby w przypadku pożaru móc liczyć na serwis straży pożarnej. No ale nie jest to obowiązkowe, jak wspomniałem. Państwo kranik nie zapłacili, dom się zapalił, przyjechała straż pożarna i spokojnie patrzyła, jak dom się pali, upewniając się, że ogień nie przeniesie się na domy sąsiadów. Na nic zdały się błagania właścicieli, oferujących zapłacenie znacznie większej sumy i próbujących samemu ugasić ogień. W Stanach wywołało to dość ciekawą dyskusję, linki do niej na stronie audycji. W cyklu reportaży z socjalistycznych krajów zwykle staram się dbać o różnorodność i przeskakiwać z kraju do kraju. Jednak ostatnio senior Chavez, prezydent Wenezueli, się nam tak rozszalał, że kolejny tydzień z rzędu jemu właśnie poświęcimy. Po wygranych wyborach, mimo strat w porównaniu z poprzednimi, lewicowy prezydent stwierdził, że wynik wyborczy wcale nie był porażką socjalistów, a ich miażdżącym zwycięstwem. Chavez oświadczył też, że nowy parlament, który zbierze się w 2011 roku, będzie uchwalał znacznie bardziej rewolucyjne prawa niż ten, który działa obecnie. W celu rozwoju ducha rewolucyjnego Chavez chce uzbroić swoje bojówki. Oświadczył, że należy uzbroić milicję obywatelską w Wenezueli, gdyż powinna ona być gotowa do walki w każdej chwili. Kto to widział, by milicja nie miała broni, powiedział prezydent w wystąpieniu telewizyjnym i radiowym. Obecnie w milicji obywatelskiej w Wenezueli jest około 120 tysięcy bojowników. Kolejną reformą jest przyspieszenie tzw. rewolucji agrarnej. Socjalistyczny rząd zagrabi aż 200 tysięcy hektarów ziemi brytyjskiej grupy Vestii, która od dziesięcioleci działa w tym kraju i zajmuje się produkcją żywności importowanej następnie do Europy. Rząd Hugona Chaveza ukradnie także 120 tysięcy sztuk bydła, które należą do Brytyjczyków. Jest to największa tego typu nacjonalizacja, jakiej wenezuelscy socjaliści kiedykolwiek dopuścili się na brytyjskich przedsiębiorstwach. Tak zwana rewolucja agrarna na tym się nie kończy. Chavez zapowiedział, że poza tym władze znacjonalizują kolejne 250 tysięcy hektarów ziemi w trzech stanach Wenezueli. Prezydent dodał, że w listopadzie 2010 roku szybkość nacjonalizacji ulegnie podwojeniu, zaś w 2011 roku osiągnie ona maksymalną prędkość, być może trzecią prędkość kosmiczną. Prezydent Chavez, nienauczony doświadczeniem głodu na Ukrainie, Oświadczył, że nacjonalizacja ma być elementem nowej ofensywy w jego determinacji do zwiększenia krajowej produkcji żywności. Kontestacja. I na koniec nowy cykl, jeszcze bez tytułu. Otóż chciałbym, żeby w każdym tygodniu w sieci pojawiła się przynajmniej jedna informacja z jakiegoś kraju mniej znanego. Właściwie to takiego, o którym przeciętny Polak poza lekcjami geografii i ewentualnie informacjami o tym, przez kogo ostatnio polska drużyna piłkarska została wyprzedzona w rankingach, raczej nie słyszał. Za portalem africanews.com na pierwszy ogień idzie Gabon. Tam właśnie związki zawodowe na tyle się rozbuchały, że wymogły na rządzie wyrzucenie z pracy cudzoziemców. Chodzi o tak zwaną gabonizację branży naftowej. Firmy naftowe będą miały pół roku na zatrudnienie obywateli Gabonu na wszystkich stanowiskach kierowniczych i 2 lata na zmniejszenie liczby zatrudnionych cudzoziemców wśród pracowników do 10%. Porozumienie w tej sprawie podpisali minister do spraw ropy naftowej, minister pracy i sekretarz generalny Związku Zawodowego Branży Naftowej. Jak widać, nie tylko w Europie związki zawodowe są problemem. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystko w tym wydaniu Tygodnia w sieci. Jeszcze raz zapraszam na stronę internetową radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie można sprawdzić wszystkie wiadomości, o których mówiłem, gdyż są tam linki do odpowiednich artykułów. Polecam też linki do zagadnień, o których nie zdążyłem tutaj powiedzieć, między innymi o inwigilacji po polsku, o tym, ile Polska traci na zakazie gry w pokera, o ZUS-ie, Poczcie Polskiej, pomysłach Polskiego Ministerstwa Zdrowia, kilku raportach na temat ogólnego stanu gospodarki i ocenach rządu w oczach ekonomistów oraz o lokalnych absurdach typu mandat za udział w rajdzie bądź konieczność powiadomienia spółdzielni mieszkaniowej o zakupie kuchenki. W części międzynarodowej o zapowiadanych cięciach w euroadministracji o całe 0,4%. Informacje z krajów, które obiecałem obserwować, czyli Wielkiej Brytanii i Słowacji, czyli kolejne rzeczy o reformach i o ich zagrożeniach, oraz kilka innych drobniejszych, nie mniej ciekawych jednak spraw. Chętnych do współpracy jeszcze raz zachęcę do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Również proszę pisać wtedy, jeśli znajdziecie jakąś nieścisłość w moich wywodach. Postaram się je sprostować w przyszłym tygodniu, w razie czego. No i to chyba wszystko. Zatem wszystkich słuchaczy żegna Grzesiek, Est, Kosiorowski.